ติดตามรับฟังรายการในช่วงท้ายแห่งความดีและธรรมทศนะจากท่านอาจารย์วสินทัศระนะคะเรากำลังกล่าวเรื่องราวของคนดีที่เป็นตัวอย่างตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ประทับใจยืนยาวมาถึงปัจจุบันนี้เป็นเรื่องราวของนางวิสาขามหาอุบาสิกาค่ะอาจารย์จะมีอะไรเสริมช่วงนี้สักเล็กน้อยก่อนที่ท่านจะอ่านต่อไหมคะ เหรอฮะน้องมีอะไร เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าลักษณะของเบญจกายานี5ประการนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือมีทั้งผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามแล้วก็วัยงามค่ะ แล้วก็เสียงเพราะเหมือนกลางสะดาน เสียงเพราะเหมือนกลางสะดาน เป็นไงกลางสะดาน ระฆังหรือเปล่าคะอาจารย์คะ กลางสะดาน ค่ะ เคยได้ยินแต่ชื่อก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ ค่ะ กลางสะดานบางทีพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนภิกษุว่าให้เงียบเหมือนกลางสะดานที่ปักขาดกลางสะดานที่ปักขาดหรือที่ถูกกำจัดเสียแล้ว ค ือกลางสะดานตามปกติมันคงจะส่งเสียงไพเราะ ค่ะ นี่ก็ส่งสอนภิกษุบางรูปที่ชอบโต้เถียงเวลามีใครเขามาว่ามาเสียปีมาอะไรเนี่ย ค่ะ มันบอกว่าทำตัวให้เหมือนกลางสะดานที่ปักขาดที่เขากำจัดเสียแล้วมันไม่ดังมันไม่ดังสมองนั้นคือว่าจะได้เป็นคนสงบเสงี่ยมไม่ทะเลาะวิวาทกันทางสถานสอนท่านโกนทัศน์ข้างหน้ามีข้างหน้าอยู่อีกเล่มหนึ่ง เราคงจะได้อ่านในคราวต่อไปนะคะ ค ่ะตอนนี้นะคะได้เห็นถึงลักษณะของเบญจกายานีแล้วนะคะข้อที่สำคัญที่สุดคือเนื้อสมองความเฉลียวฉลาดไม่ได้กล่าวถึงแต่ก็เริ่มเห็นปรากฏอยู่ใน เรื่องราวของพระนางวิสาขามหาอุบาสิกาจากการที่ตอบวาจาสาเหตุที่ไม่ยอมวิ่งค่ะมีเหตุมีผลดีแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็กล้าพูดอย่างฉะฉานด้วย คือว่าพูดเวลาที่จำเป็นต้องพูด ค่ะ เมื่อจำเป็นไม่จำเป็นต้องพูดเมื่อมีเรื่องจะพูดก็พูดไม่มีเรื่องจะพูดก็ไม่พูด ค่ะ น้องๆนั้น เวลาพูดก็พูดอย่างนี้เหตุมีผลนะคะคนฟังต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลค่ะยังมีเรื่องความเฉลียวฉลาดและความสามารถของนางวิสาขาที่จะอ่านกันต่อไปนะคะน้องขออนุญาตเลยนะคะจัน ค่ะ ค่ะเมื่อครั้นที่นิคราเศรษฐีมีหน้าที่นะคะในการที่จะต้อนรับคณะเขาเรียกว่าผู้ที่มาสู่ขอใช่ไหมคะค่ะก็ได้มอบหมายให้พระนางวิสาขาเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่จัดต้อนรับกระบวน ทั้งหมดจะใช้คำว่านางเฉยๆไม่มี นางนะคะ ไม่มีพระไม่มีพระนาง นางวิสาขาน างวิสาขา ค่ะเรามาดูกันซิว่านางวิสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดอย่างไรนะคะสาขานั้นเป็นสตรีที่ฉลาดมีญาณเฉียบแหลมคมกล้าประดุจเพชรมีบุญญาธิการมากแม้อายุยังน้อยแต่สามารถจัดงานใหญ่นี้ได้อย่างเหมาะสมไม่มีใครตำหนิได้แม้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าก็จัดไว้ให้เขาเพื่อให้คนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าของแขกได้มีโอกาสเที่ยวชมบ้านชมเมืองเขามีอาจตำหนิได้ว่าเป็นงานของวิสาขาไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะว่าต้องเฝ้าแต่ช้างม้าบิดาของวิสาขาให้เรียกช่างทองมา500คนทำเครื่องประดับชื่อว่ามหาลดาประสาทด้วยทองสุกพันลิ่มเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานและเพชรมีจำนวนเท่าทองพระราชาประทับอยู่ 2-3 วันตรัสกับธนัญชัยเศรษฐีว่าเศรษฐีจะเลี้ยงดูพวกเราก็ลำบากนักขอให้รีบส่งกุมารีไปเสียเศรษฐีทูลว่าบัดนี้เป็นฤดูฝนแล้วการเสด็จไปเป็นการลำบากเพราะฉะนั้นขอให้ทรงยับยั้งอยู่ที่นครสาเกตการบริการต่างๆแก่ไพร่พลของพระองค์เป็นหน้าที่ของข้าพระองค์อันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับได้ก็ต่อเมื่อข้าพระองค์ส่งเสด็จเท่านั้นดังนั้นแต่นั้นมานครสาเกตเป็นประดุจมีนักขัตฤกษ์ประจำ3เดือนล่วงไปเครื่องประดับของวิสาขาก็ยังไม่เสร็จฟืนสำหรับหุงต้มเลี้ยงแขกก็หมดเจ้าหน้าที่บอกเศรษฐีเศรษฐีให้รื้อลงช้างลงม้าเก่าๆมาทำฟืนเมื่อลงช้างลงม้าเก่าๆหมดก็ให้เปิดคลังผ้าเอาผ้าเนื้อหยาบทำเป็นเกลียวชุบลงในตุ่มน้ำมันทำเชื้อเพลิง พอครบ4 เดือนเครื่องประดับมหาระดาประสาทก็เสร็จต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องประกอบของเครื่องประดับประกอบด้วยเพชร4 ธนานแก้วมุกดา11 ธนานแก้วประพาน20 ธนานแก้วมณี33 ธนานส่วนใดที่พึงใช้ได้ก็ใช้เงินแทนเครื่องประดับนี้คลุมศีรษะยาวลงมาจดหลังเท้าลูกดุมทำด้วยทองห่วงลูกดุมทำด้วยเงินนกยูงตัวหนึ่งลำแทนอยู่เหนือศีรษะทำด้วยวัตถุซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้ขนปีกขวาทำด้วยทอง500 ขนขนปีกซ้ายทำด้วยทอง500 ขนจมอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแววหางทำด้วยแก้วมณีก้านขนทำด้วยเงินขาทำด้วยเงินเครื่องประดับนี้มีราคา9 โกฏหรือ90 ล้านค่าจ้างทำค่าแรงงาน100,000ท่านกล่าวว่าการได้เครื่องประดับมหาราชาประสาทนั้นเป็นผลแห่งการถวายจีวรส่วนชายย่อมได้รับจีวรและบาตรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์เป็นอนิสงส์แห่งจีวรทานในการแต่งงานบุตรีคราวนี้เศรษฐีได้ให้อุปกรณ์เครื่องเรือนทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้บุตรีต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นเกี่ยวกับเครื่องใช้สอยเลยนอกจากนี้ยังให้โคไปอีกเป็นจำนวนมากนับเป็นหมื่นๆตัวแต่คนใช้ชายหญิงนั้นเศรษฐีไม่ได้จัดแต่ให้สมัครใจไปเองปรากฏว่ามีคนติดตามไปเป็นอันมากจนพ่อผัวเห็นแล้วตกใจให้คนไล่กลับเสียไม่น้อยแม่นางวิสาขาจะบอกว่าไม่ต้องห่วงใยเขาจะเลี้ยงตัวเขาเองนิคระเศรษฐีก็หาฟังไม่วิสาขาเป็นผู้ที่พูดจาไพเราะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงปรากฏว่าเป็นที่รักที่นิยมของคนทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้นคนทั้งหลายได้ส่งเครื่องบรรณาการมาให้เป็นอันมากวิสาขาก็จัดแจงแจกจ่ายไปให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านนอกจากนี้วิสาขายังมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างยิ่งในคืนวันหนึ่งนางลาแม่ม้าอาชาไนตกลูกนางได้ให้หญิงคนใช้ถือประทีปลงไปดูพร้อมกับนางให้อาบน้ำอุ่นให้และให้ทาน้ำมันให้ส่วนนิคระเศรษฐีนั้นเลื่อมใสในพวกชีเปลือยเมื่อทำอวหมงคลบทเสร็จแล้วและลึกถึงชีเปลือยจึงให้นิมนต์มาจำนวนร้อยเลี้ยงอาหารอย่างดีและให้คนไปตามสะพ้ายมาไหว้พระอรหันต์พอได้ยินคำว่าอรหันต์วิสาขาก็ดีใจว่าได้ไหว้พระที่เคารพเพราะว่าตนเองเป็นโสดาบันแต่พอมาเห็นอรหันต์เปลือยของพ่อผัวเข้าก็กระดากคิดว่าคนปราศจากคิริโอตปะเช่นนี้จะเป็นอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำไมพ่อผัวจึงให้เรียกเรามาดังนี้แล้วก็ไม่ไหว้ไม่นั่งกลับไปเสียเฉยพวกชีเปลือยเห็นอาการของวิสาขาแล้วติเตียนเศรษฐีเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกินีอย่างนี้มาเป็นสะใภ้จึงขับไล่นางจงขับไล่นางออกไปจากเรือนที่โดยเร็วเถิดเศรษฐีคิดว่าสะใภ้ของเรามาจากตระกูลใหญ่จะขับไล่นางออกด้วยเหตุเพียงคำพูดของพระคุณเจ้าหาควรไม่อย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าถือเลยนางเป็นเด็กทำไปได้รู้บ้างไม่รู้บ้างเมื่อพวกชีเปลือยไปแล้วนิคระเศรษฐีนั่งรับประทานข้าวมัทุปายาสเป็นข้าวที่ต้มน้ำตาลเจือน้ำนมวิสาขาอยู่ปฏิบัติขณะนั้นพระภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นปกติรูปหนึ่งมายืนอยู่หน้าเรือนวิสาขาเห็นแล้วคิดว่ายังไม่ควรบอกพ่อผัวก่อนแต่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้พ่อผัวเห็นได้เห็นพระด้วยตนเองจึงเลี่ยงไปยืนที่ข้างหนึ่งเศรษฐีเห็นพระแล้วก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นนั่งก้มหน้าบริโภคเฉยวิสาขาทราบประการนั้นจึงบอกพระว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดพ่อผัวของฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ฟังดังนั้นโกรธมากแม้จะอดกลั้นได้คราวที่นางไม่เคารพฉีดเปลือยแต่คราวนี้ก็ทนไม่ไหวต่อไปบอกคนใช้ให้ยกข้ามาทุปายาตออกไปพร้อมกับให้ไล่วิสาขาออกจากบ้านพระนางกล้าด่าว่าเขาว่ากินของไม่สะอาดในกาลมงคลวิสาขากล่าวว่าคุณพ่อดิฉันจะไม่ยอมออกจากบ้านด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้คุณพ่อนำดิฉันมาเหมือนนำทาสีมาก็หาไม่ได้ดิฉันเป็นลูกของตระกูลที่ยังมีมารดาบิดาเมื่อดิฉันมาคุณพ่อของดิฉันได้ให้พราหมณ์8 คนมาด้วยเพื่อคอยดูแลชำระโทษของดิฉัน หากพึงมีฉะนั้นขอให้เรียกความทั้ง8คนมาชำระโทษก่อนเศรษฐีอนุโลมตามเมื่อกระดุมพีทั้ง8คนมาแล้วเศรษฐีจึงเล่าเรื่องให้ฟังกุมมพีถามวิสาขาว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่วิสาขาตอบว่าฉันไม่ได้เจตนาว่าพ่อผัวว่าบริโภคของไม่สะอาดแต่ฉันหมายความว่าพ่อผัวของฉันมั่งมีสีสุขอยู่บัดนี้เพราะว่าบุญเก่าที่ต้องทำงานเหนื่อยแรงก็มีกินมีใช้ฉันจึงว่าท่านบริโภคของเก่าฉันหมายความว่าอย่างนี้กุฎุมพีกล่าวว่าในเรื่องนี้ท่านไม่สามารถกล่าวโทษธิดาของพวกเราได้ธิดาของเรากล่าวชอบแล้วเหตุไรเล่าท่านจึงโกรธเศรษฐีถึงวิสาขาจะพ้นโทษอันนี้ก็จริงแต่ยังมีโทษอื่นอีกมากคือหนึ่งในมัชฌิมยามนางวิสาขาและคนใช้ชายหญิงหลายคนลงไปหลังเรือนเธอลงไปทำไมกันวิสาขาชี้แจงว่านางลาแม่ม้าชายในตัวหนึ่งตกลูกฉันจึงให้คนใช้ถือประทีปลงไปดูเพื่อช่วยเหลือมันเท่าที่พอจะช่วยเหลือได้ฉันมีความผิดอย่างไรเล่าในเรื่องนี้เศรษฐีได้กล่าวโทษอื่นๆอีกเกี่ยวกับโอวาทสิบข้อที่บิดาของวิสาขาได้กล่าวสอนเธอในคืนหนึ่งก่อนส่งตัวมายังสกุลของสามีเศรษฐีมิคาระกล่าวว่าการให้โอวาทแก่บุตรีเช่นนั้นไม่ควรเช่นข้อที่หนึ่งว่าไฟในอย่านำออกก็เมื่อไฟที่บ้านของคนอื่นดับเขามาขอไฟเราจะใจแคบอย่างไรถึงกับไม่ยอมให้ไฟภายในเรือนของเราออกไปภายนอกส่วนภายนอกนั้นเป็นไฟภายนอกอย่านำเข้าก็เหมือนกันเหตุนี้ก็เหมือนกันเมื่อไฟภายในเรือนของเราดับเราก็ต้องขอไฟจากภายนอกโอวาทของธนัญชัยบิดาของวิสาขาเป็นโอวาทที่ปิดบังซ่อนเร้นเราไม่สามารถเข้าใจความหมายได้ที่เป็นความผิดของวิสาขาเหมือนกันคุดุมพีขอให้วิสาขาอธิบายความหมายของโอวาททั้ง10ข้อนั้นวิสาขาอธิบายตามลำดับดังนี้ชื่อว่าไฟในอย่านำออกนั้นหมายความว่าเมื่อเห็นโทษของพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าสามีแล้วอย่านำโทษนั้นไปกล่าวให้คนภายนอกรู้ส่วนข้อที่ว่าไฟนอกอย่านำเข้านั้นหมายความว่าเมื่อคนบ้านใกล้เรือนเคียงพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวหรือของสามีก็จงอย่านำคำเหล่านั้นมาพูดให้ท่านฟังอีกข้อที่ว่าเจ้าจงให้แก่คนที่ควรให้นั้นหมายความว่าใครมายืมเงินหรือของใช้ไปแล้วนำมาส่งคืนในเวลาอันควรก็จงให้แก่บุคคลเช่นนั้นส่วนข้อที่ว่าจงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้นั่นหมายความว่าใครมายืมเงินทองของใช้แล้วไม่ส่งคืนจงอย่าให้แก่บุคคลเช่นนั้นอีกและข้อที่ว่าจงให้แก่บุคคลที่ให้และไม่ให้นั่นหมายถึงว่าเมื่อญาติหรือว่ามิตรยากจนมาพึ่งพิงอาศัยหรือยืมเงินทองของใช้จงให้แก่คนเหล่านั้นเขาจะใช้คืนหรือไม่ใช้คืนก็ตามและข้อที่ว่าพึงนั่งให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าควรนั่งในที่อันเหมาะสมแก่ตนเช่นไม่นั่งขวางประตูเพื่อสามีหรือพ่อแม่ของสามีนั่งอยู่ในที่ต่ำตนเองก็ไม่ควรนั่งอยู่ที่สูงเป็นต้นส่วนข้อที่ว่าพึงบริโภคให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่ควรบริโภคก่อนพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าสามีพึงดูแลปฏิบัติท่านให้บริโภคให้เป็นสุขก่อนแล้วตนจึงจะบริโภคในภายหลังและข้อที่ว่าพึงนอนให้เป็นสุขนั้นหมายความว่าไม่พึงนอนก่อนสามีพ่อผัวหรือแม่ผัวพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นให้นอนเป็นสุขเสียก่อนตนจึงนอนในภายหลังและข้อที่ว่าพึงบำเรอไฟนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีเป็นหนึ่งกองไฟเขาสามารถให้คุณและโทษให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติชอบให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติไม่ชอบฉะนั้นพึงปฏิบัติบำเรอท่านเหล่านั้นโดยชอบเถิดและข้อสุดท้ายประการที่10ข้อที่ว่าพึงนอบน้อมเทวดาภายในนั้นอธิบายว่าพ่อผัวแม่ผัวและสามีอันภรรยาหรือสะใภ้พึงเห็นเป็นเช่นเทวดาพึงปฏิบัติท่านเหล่านั้นด้วยความเคารพพึงเคารพอ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นเศรษฐีมิคระฟังคำอธิบายโอวาททั้ง10ข้อและไม่อาจจะโต้เถียงอะไรได้นั่งก้มหน้านิ่งอยู่คุดุมพีถามว่าท่านเศรษฐียังมองเห็นโทษอะไรอะไรแห่งธิดาของเราอยู่อีกหรือไม่ เศรษฐีจึงกล่าวตอบอย่างค่อนข้างละอายว่าไม่มีแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะขับไล่ธิดาของเราด้วยเหตุไรท่านทำไปโดยไม่มีเหตุผลเลยเมื่อเศรษฐียังนิ่งอยู่วิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อบิดาแห่งสามีขับไล่ให้ออกจากบ้านฉันยังไม่ออกก็เพราะว่ายังไม่ทราบว่าฉันมีความผิดถูกประการใดแต่บัดนี้ได้รู้แน่นอนแล้วว่าฉันไม่มีความผิดฉันพร้อมที่จะกลับบ้านอย่างผู้บริสุทธิ์ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจัดยานพาหนะไว้ให้พร้อมเศรษฐีเห็นเหตุการณ์เป็นดังนั้นจึงยุดลูกสะพายไว้เจ้าขอโทษกล่าวขอโทษนางที่กล่าวไปโดยไม่รู้วิสาขาบอกว่ายกโทษให้บิดาทุกอย่างแต่เนื่องจากนางเจริญเติบโตมาในตระกูลอันเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เลยจึงไม่ปรารถนาจะอยู่หากบิดาอยากให้อยู่ต่อไปก็ขอให้อนุญาตให้บำรุงเลี้ยงพระสงฆ์ได้วิสาขาดีใจเหลือเกินเมื่อเศรษฐีพ่อผัวบอกอนุญาตให้ทำบุญให้ทานด้วยการปรารถนาในวันรุ่งขึ้นนางชุมชูนิมนต์พระศาสดาและภิกษุเข้ารับพระทหารที่เรือนของตนพวกสมณะเปลือยรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเรือนของมิคาระก็พากันมานั่งล้อมเรือนไว้วิสาขาถวายน้ำแด่พระศาสดาแล้วส่งคนไปตามพ่อผัวว่าขอให้มาอังคาดหรือเลี้ยงดูพระทศพลด้วยเถิดแต่พวกชีพเลยคอยห้ามเศรษฐีไว้ว่าไม่ควรเข้าใกล้พระสมณโคดมเศรษฐีจึงให้คนไปบอกวิสาขาว่าจงเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองเถิดท่านไปไม่ได้เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้ววิสาขาจึงส่งข่าวไปอีกว่าขอให้ธิดามาฟังอนุโมทนาเศรษฐีคิดว่าเมื่อลูกสะใภ้ส่งคนมาตามถึงสองครั้งแล้วการไม่ไปนั้นไม่สมควรประกอบกับตนอยากฟังธรรมอยู่ด้วยแต่พวกชีพเปลือยพยายามทัดทานไว้เมื่อรู้แน่ว่าไม่สามารถห้ามเศรษฐีได้จึงบอกว่าไปฟังก็ได้แต่ควรจะฟังนอกม่านพวกชีพเปลือยพากันล่วงหน้าไปกั้นม่านไว้ให้เศรษฐีฟังธรรมนอกม่านเศรษฐีก็ทำอย่างนั้นพระศาสดานั้นทรงมีบุญญาธิการมากทรงมีพระบารมีเต็มเปี่ยมแม้บุคคลอยู่คนละฟากภูเขาฟากแม่น้ำหากมีประสงค์จะได้ยินพระธรรมเทศนาบุคคลนั้นย่อมได้ยินไม่ต้องพูดถึงนั่งเพียงนอกม่านดังนั้นเมื่อเศรษฐีนั่งเรียบร้อยแล้วพระศาสดาจึงเริ่มอนุปปิคถาและธรรมปริยายอื่นๆอีกพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังดวงจันทร์คือคนทั้งหลายมองเห็นดวงจันทร์อยู่เหนือศีรษะของตนอยู่ตรงบ้านของตนไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ใดหรือบ้านของเขาจะอยู่แห่งใดพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาอยู่คนฟังเข้าใจว่าตรัสอยู่กับตนท่านว่านี่เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทรงทำมาดีทรงบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากเช่นบุตรภรรยาอันเป็นที่รักเลือดเนื้อและชีวิตเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยอเนกปริยายพุ่งเอามิคระเศรษฐีเป็นสำคัญเศรษฐีส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปัตติผลมีศรัทธาไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยยกชายม่านขึ้นจุมพิตหญิงสะใภ้แล้วยกให้เป็นมารดาของตนในฐานะได้ชักชวนให้มองเห็นแสงสว่างทางชีวิตคนทั้งหลายจึงเรียกวิสาขาว่ามิคระมารดาอาจารย์คะเรามีเวลาช่วงนี้เหลืออีกประมาณ4นาทีจะขอให้อาจารย์เสริมก่อนที่จะนำข้อความที่เหลือยกย่อไปอ่านในคราวต่อไปนะคะ สวัสดีครับค่ะมีอะไรที่สงสัยอยู่บ้างไหม ครับก็ไม่สงสัยในสิ่งที่ปรากฏตรงนั้นเพราะว่าชัดเจนดีแต่ว่าเห็นถึงความฉลาดและการรู้จักบริหารโอกาสของนางวิสาขาค่ะ ท่านบอกว่า เป็นผู้มีความมียานเหมือนเพชร ค่ะ มียานเหมือนเพชรคือว่าเพชรตัดเพชรนะฮะ ค ่ ะ แล้วก็ถ้าเราจะตัดเพชรจบตัดอะไรก็นำเพชรไปตัด นางวิสาขานี่มีความเฉียบคม ค่ะ ปัญญาเฉียบคมเหมือนเพชร แล้วก็หาได้ยาก ค่ะ เป็นบุคคลที่หาได้ยากทีนี้ขอไม่ค่อยดี มีเรื่องมาอาชาไน ค่ะ มาอาชาไนนี่แม่ลาพ่อมาแม่ลาผสมแล้วก็มันจะได้ลักษณะที่สองอย่าง ค ือว่าได้ความเร็วจากพ่อคือพ่อมาแล้วก็ได้ความทนทาน ของลา จากลาลานี้เวลาขึ้นเขาอะไรต่ออะไรมีการทุกของจะทนทานมากเพราะฉะนั้นมาที่เกิดจากแม่ลาแล้วพ่อมาเราเป็นมาดี เ ป็นมาดีทีนี้คนเราก็ทำนองเดียวกันถ้าเผื่อได้ลักษณะสำคัญสองอย่างคือว่ามีปัญญาไหวแล้วก็มีความทนทานแล้วมีความอดทนคนถ้าได้ลักษณะสำคัญสองอย่างนี้ก็จะเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งดังนั้นบางคนมีปัญญาแต่ว่าไม่มีความอดทนหรือว่าไม่ทนทานบางคนทนทานแต่ว่าขาดปัญญามันก็ขาดลักษณะสำคัญไปเคยเห็นเวลาเหลือเท่าไหร่ครับ เวลาเหลือ2นาทีค่ะ 2นาที ค ่ ะ เคยเห็นไก่มันชนกันนะ ค ่ ะ ไก่ชนแล้วไก่ที่ตัวตีทีไอ้ตัวนึงมันทนมากเลยมันยืนให้ตีเฉย ๆค ่ ะ ไอ้ตัวที่ตีเก่งเนี่ยมันวิ่งหนีไปเองไอ้ตัวที่ไม่ตีอยู่เนี่ยเขาตีมันชนะชนะเคยเห็นเพราะฉะนั้นคนเราต้องมีลักษณะ2อย่างให้ได้ลักษณะ2อย่างก็จะเป็นคนอาชาไนหรือว่าเหมือนม้าอาชาไน ค่ะ หรือว่าได้ความเร็วคือว่ามีเฉาปัญญาดี ค ่ะแล้วก็มีความอดทนหรือความทนทานในการทำงานในการทำอะไรก็อะไรทั้งนั้นเวลาที่เหลือก็เดี๋ยวช่วยสรุปก่อนแล้วกัน ค่ะก็ได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะคะว่าทางแห่งความดีนั้นมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะว่าได้สอดแทรกเกิดแล้วก็มุมมองต่างๆมากมายแล้วก็ทำให้เราสามารถยกใจแล้วก็นำช่วงเวลาที่เรามีอยู่ในการบริหารชีวิตต่อไปโดยมีเส้นทางแนวทางแห่งความดีของบุคคลในอดีตนี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะเราจะมีเรื่องราวที่เล่าขานกันต่อไปนะคะในสัปดาห์หน้าหลังจากเหตุการณ์ที่นางวิสาขาได้รับอนุญาตแล้วให้อยู่กับนิคราเศรษฐีใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะต่อไปแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะหลังจากนั้นนางวิสาขามหาวาสิกามีบทบาทอย่างไรนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์จากการรับฟังในคราวหน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พบกับรายการธรรมะกับชีวิตได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผลิตรายการโดยทีมงานบริษัทไทยเดย์.com จำกัด